Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. To na dzień dobry dziś w budziku. 4 minuty po 4:00, jak co dzień o tej porze, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Micromusic i pieśń Panny Czwartej z pieśni świętojańskiej o sobótce Jana Kochanowskiego. Komu ja kwiateczki rwała, a ten wianek gotował. Miły nie inszemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracą moją, a mnie samę na sercu miej. Toż i o mnie sam rozumiej. cię z myśli spuściła i ze mnie pracę nie zbawi. Śpię, a myślę, by najawi. Tę nadzieję mam o tobie, że mnie też masz za to sobie. Ani wzgardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Co piękne dobrze znają. Przebóg siostry, o to proszę, niech tej krzywdy nie odnoszę, by mnie, która w to tknąć miała, ocą się jak utroskała o wszelaką inną szkodę. Łacno przyzwolę na zgodę, ale kto mnie w miłość ruszy, wiecznie będzie krzyw mej duszy. Komu ja? Złota to strzała i krąższego jadu była. Pieśń czwarta z pieśni świętojańskiej o Sobótce. Micro Music w naszej piosence dnia. Oj, pięknie, pięknie. 10 minut po czwartej. When it's an alien

We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. Panowie dziś się górą. No i panom dopisało szczęście pan Oskar z Poznania. Melduje swą obudność. Dziś w planach rozmowa. I to nie byle jaka. Rozmowa o pracę. Za oknem troszkę zimniej niż wczoraj. 9 kresek. No, kto by pomyślał, że będziemy mówić, że zimniej, kiedy to plus 9. Za oknami jeszcze ciemno, bo przecież nie wczesny ranek. Końcówka października, tak to wygląda w Poznaniu. To pan Oskar jako pierwszy dziś mailowo. SMS-owo krótko i na temat nasz wierny słuchacz, pan Mirek. Nad Łodzią piękne, rozgwieżdżone niebo. Z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. A telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz. Rozgwieżdżone niebo. No i też troszkę słabiej niż wczoraj, ale dwucyfrówka, taka delikatna. 10 stopni za szybą auta. I sucho, co bardzo cieszy zawodowych kierowców. Nas również bardzo cieszy ten dzisiejszy zestaw budzikowych przodowników korespondencyjnych, choć tak podglądam, nasłuchuję, kolejne sygnały napływają. Bardzo nas to cieszy. Sprawdzamy ostatni raz w tym miesiącu listę obudności. 19 minut po godzinie 4. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Wcześniej sztywny Palazzi. Wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. No i już 24 minuty po godzinie 4 to czas, kiedy przypominamy wybrane 3 wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Jak to drzewiej bywało. I tak przypominamy te wydarzenia z 31 października. Ani się obejrzeliśmy, już kolejny miesiąc prawie za nami. W 1353 roku Olsztyn uzyskał prawa miejskie. To było 665 lat temu. 202 lata temu urodził się Philip Remington, amerykański przemysłowiec i wynalazca. Przypomnijmy, że w 1870 roku uruchomił produkcję maszyn do szycia, a 3 lata później, w 1873 roku, także maszyn do pisania. Philip Remington zmarł w 1889 roku. 66 lat temu zmarł Benedykt Hertz, bajkopisarz, satyryk, dziennikarz, autor m.in. bajek i satyr ze wspomnień Sanowara, także antologii bajki polskiej. Wspominamy Benedykta Herca w 66. rocznicę jego śmierci. Ciąg dalszy kalendarza z tych muzycznych dat i nie tylko, już za niespełna godzinę. No a oczywiście będziemy zaglądać do kartki z kalendarza, przypominać, że dziś m.in. Dzień Reformacji obchodzony w Kościele Luterańskim, także Światowy Dzień Oszczędzania, a przez niektórych także świętowany Halloween. Imieniny Augustyna, Krzysztofa i Saturnina. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Takie może przeoczenia, jeśli to dziś w gronie budzikowych przodowników korespondencyjnych pan Krzysztof obchodzi imieniny, no to proszę przyjąć te najlepsze życzenia. Po zmianie czasu na zimowy słońce znów budzi się po godzinie 6, a dziś tych promieni słonecznych nie zabraknie, zajdzie, no właśnie, ta zmiana czasu sprawia, że też ma to swoje gorsze strony, że zajdzie już po godzinie 16. No a dzień nie potrwa 10 godzin. 304 dzień tego roku przed nami, 2 miesiące i będzie 2019. Na razie skupiamy się co tu i teraz. Środa, 31 października. Dzień dobry Państwu.

i Hurricane. Na razie huragan nam nie grozi, choć bardzo mocno wiało w górach. Ten silny, porywisty wiatr dawał się we znaki wczoraj i o tym jeszcze będziemy mówić, że wszystkie punkty wejściowe na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego zostały zamknięte właśnie z powodu szalejącego wiatru halnego, który na Kasprowym Wierchu w porywach sięgał prędkością do 155 km na godzinę. 4:30, czas na prognozę pogody. Europa zachodnia i północno-zachodnia w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Hiszpanią, a pozostałą część kontynentu, w tym i Polskę, obejmuje klin wyżowy znad Rosji. Z południa napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. No i właściwie na tym moglibyśmy skończyć prognozę pogody. Ta już nas cieszy, nie wdając się w szczegóły, choć dziś tych szczegółów pan synoptyk nam oszczędził. Pogodnie, słonecznie i ciepło. Tego się trzymajmy. Wiatr południowy, słaby, jedynie nad morzem oraz w górach umiarkowany i lokalnie porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Przypominam, ostatni dzień października. 12-14 stopni teraz za oknem na Myśliwieckiej. No, zależy z której strony, na którym termometrze spojrzeć. A w dzień ma być od 12 na Pomorzu Zachodnim, 14-16 stopni w centrum kraju. Najcieplej dziś do 20 stopni na Podkarpaciu. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki. No i nasz cykl rozgrzewający szare muzyczne komórki. Szukamy czegoś, co łączy. Trzy nagrania przed nami. Jeden numer 71335. No to trzy na raz. Część pierwsza. Zrobię dla ciebie bardzo dużo, tylko utrzymuj mnie. Za moją pensję nie mogę przeżyć, to prawie nierealne. Kilkaset złotych płacą mi, dla ciebie to jest szok. Żyję gdzie indziej, współczujesz mi, ciągle powtarzasz to. Ty nigdy nie zrozumiesz mnie. Gdzie indziej kupujemy chleb, piszesz piosenki o ulicach, do końca nie wiesz, których. Moje pieniądze są niewystarczające. Są niewystarczające. Kolejny rok. Duży, budzikowy pies. Kolejny rok na Mosornym przy potoku. Kolejny rok będzie sprawdzał grubość pokrywy śnieżnej. Na razie pewnie tak jak wczoraj i po spacerze śpi, śniąc o śniegu. No ale przy halnym to o śniegu możemy zapomnieć, ocieplenie i do tego także zmiana pogody. Ale do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Wracamy do naszego cyklu 3 na raz. No i już pewne wątki mogłyby się pojawić, którymi można by podążać. Jaki tok myślenia Państwu towarzyszy, jeśli chodzi o ten zestaw 3 nagrań? No 3 cwaniaczek, redaktorek, no bo wszystkie 3 zna, już ułożony zestaw, ale jeszcze 2. i 3. nagrania nie poznaliśmy. No to za chwilkę, przypomnę, 7-1-3-3-5. Może nie tak wprost, bo już te odpowiedzi takie, no powiedziałbym, są, ale jeszcze ja bym troszeczkę pokombinował. Troszkę może utrudnić. No może nie o to chodzi, ale jeszcze poszukać nieco innych rozwiązań, nie tylko takich wprost płynących właśnie z refrenu czy z treści nagrań. 7-1-3-3-5. Na budziku za 23 minuty 5. Oto 2. i 3. część naszego cyklu 3 na raz. Mając go za wytyczną wieś mi, że gdybym mógł cofnąć czas jakąś metodą,

in the palm of the handshake. Money covers up all the evidence. Not taking all the money would have made the best sense. Bet you never thought you'd be that much. Bet you never thought I'd be so rough. You thought you could beat them at that game, but they wrote the rules. Now you take a vote. Zawsze świetnie brzmi o poranku, choć za oknami jeszcze ciemno. Sheryl Crow i St. Vincent. Pan Piotr gorąco pozdrawia z kółka Tychy Nowy Sącz za szybą w okolicach Krakowa. Siódemeczka z plusem. Na dzień dobry w Rawiczu, tam 8 stopni i bez wiatru. Od pana Piotra z Radomia pozdrowienia, gdzie za oknem 10 plusów, a dziś do przebiegnięcia szóstka, więc ruszam. Szóstka do przebiegnięcia. Skądś ja to znam wieczorową porą. No udało się tak w pół godziny z leciutkim okładem. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy już na ścieżce biegowej, jak zwykle przy tej okazji dwa razy P. Pozdrawiam i podziwiam. Sygnał od pani Kingi. Dzień dobry. Dzień dobry także na jutro, na najbliższe dni. Pan Andrzej. Ach, ze sztywnym palem Azji, którego już słuchaliśmy. Ta piosenka ze mną od zawsze, od kiedy myślę. I zawsze jest wspaniała. Także o tak nieprzyzwoitej porze. Rzeczywiście, panie Andrzeju, myślę, że świetnie to zabrzmiało. Na dzień dobry, pani Asia spod Konina. Pora zacząć odliczać czas do pewnego festiwalu. A jeszcze tylko 243 dni. I tyleż nocy z nadbiałej kawki. A dziś rzeczywiście kawa, kawusia, kawuńka. No tak, można już odliczać rzeczywiście. Mały czwartek, mały piątek, rzecz jasna, malusieńki. Pan Łukasz z Olsztyna, meldunek z miasta obchodzącego dziś swój jubileusz, o czym wspominaliśmy w kalendarzu. I gorące pozdrowienia, 12 stopni powyżej. Czas ruszać w trasę. Ciemno, sucho i jak na koniec października ciepło. Tak jest. Stacja Stare Pole też podpisuje listę obudności na sam koniec października, podobnie jak wczoraj koło 10 stopni przy torach, ale tym razem bezchmurno i do tego pięknie widać księżyc i gwiazdozbiór Oriona. Sygnał od pana Tomka jeszcze do naszego cyklu 3 na raz. Coś, czego nieustannie mi brakuje. Tak właśnie, mamona, waluta, pieniądze. A, pan Maciek jeszcze aktualizuje. Duży pies najedzony przytula się do mnie, pisze, i słucha pana redaktora. W zawoi na Mosornym przy potoku same jedynki z plusem 11,1. Całe szczęście, że przestało wiać, bo wczoraj było obłędnie. Za oknem chłodniej niż wczoraj, bo tylko 5 plusów. No i zapowiada się piękny dzień, bo niebo usiane gwiazdami. Ciepło pozdrawia pani Iwona z Nysy. No i jeszcze pani Kasia z Rumi też do naszego cyklu 3 na raz, ale i do listy obudności. Ja tam jestem za wypłatą. Wypłata zawsze się przyda. To od pani Kasi. Bardzo gorące pozdrowienia i podziękowania. Nie wiem, co państwo na to, ale na 9 minut przed godziną 5 ja tak bym sięgnął po płytę tego tygodnia. Greta zawsze dobrze robi. Tak, to można wstawać z płytą tego tygodnia. Greta Van Fleet do samego końca. A jeszcze przed piątą jedna nowość z piosenek dnia. Od pana Tomka już sygnał Greta. Jestem, pozdrawiam ciepło. No jest, wiadomo, profesor Ciekawski na nasłuchu. Buenos dias od pana Marka. Informacje o tym, co w akurat Hiszpanii, w Barcelonie, w okolicach podglądamy. No pięknie to wygląda, pięknie. 15, 13, prawie jak u nas. Nie chciałbym się wyzłośliwiać, ale prawie jak u nas o poranku. Middelfeld, Morgan z rana, jak zwykle Dania i Fionia tamże, byle do piątku, zawoła wywołuje pan Sebastian, dodając, że dzisiejszy poranek zachmurzony, chłodny, odczuwalna, minus jeden, tyle na Fioni. Bez Piotrek z Harrogate dziś szczególnie dobry, bo dzień wypłaty, tak zwane słońce po burzy, no i pobudka zupełnie inaczej wygląda. No jeszcze od pana Piotra, także pozdrowienia z Abu Zabi, dalej w drodze, taki mały update informacji pogodowych z wczoraj. Temperatura, mówiliśmy, 25, urosła do 27, a później do 32. No a tak było przed godziną 9 rano. Dziś będzie pewnie podobnie. Pan Wojtek w nocnej zmianie w Manchesterze z nami, pani Magda z Norwegii na nasłuchu i pani Iza z Nowego Jorku. Kłaniamy się państwu nisko. Z naszej piosenki dnia, wczoraj, nowe nagranie w trójce, to Anna Calvi. Mam nadzieję, że państwu się podoba. Utwór ląduje automatycznie w zestawie do głosowania do kolejnego notowania listy przebojów trójki. Za 4 minuty piąta. If I was a man, open my body. As a man. as a man.